ये बात सदा याद रखनी है, बहुत बार गई है, फिर भी कहता हूँ याद रखने की है। यह अपना घर नहीं है, यहाँ जो घर मान रखा है अपना घर है, ये अपना घर नहीं है, ये तो एक धर्मशाला है। यहाँ जो हम रहते हैं ये धर्मशाला है, कुछ दिन रहते हैं फिर सो देंगे। दर्शन दर्शन स्थायी रहना नहीं होता, वो घर एक व्यक्ति का नहीं होता, अपने यह मानते ही व्यक्ति का व्यक्ति का नहीं है। ये है परंपरा, रहते माँ बाप रहते, बाप रहते थे, पिता रहते थे, पिता माँ रहते, दादा पर दादा रहते थे, बेटा पर बेटा रहेंगे, ये कह दो नहीं। परंतु ये घर अपना नहीं है, यहाँ धर्मशाला तुझे रहना है और यहाँ से जाना है। ये बात एकदम पक्की है, सच्ची है, सिद्धांत है, ठीक है, ठीक बात है। सब गुजरना पड़ेगा, सबको, कोई भी यहाँ स्थायी रहने वाला नहीं है, स्थायी रहने का देश नहीं है, मृत्यु रोग है ये वृक्ष रोजगार पार्थ, ये सब कोई रहने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है, सब जाने वाले हैं। तो मनुष्य तो जाने वाला है ही, यहाँ रहने वाला नहीं है, हरदम हमारे घर ये नहीं है। हमारे घर तो वो है जो भगवान के अंश नहीं है, हम सब भगवान के अंश है, ये याद रखो। भगवान मम्मी वंश हो जीव लोग के, भगवान का अंश है, भगवान का खास अंश है। अमृत से पुत्र, अमृत के पुत्र है और परमात्मा के ओ हमारा है। ये नए बर्तन थे, जान जाने से पीछे लौट आना नहीं पड़ता, अपना घर है। अपना घर तो वही होता है जहाँ जाने के बाद में फिर लौट कर आना नहीं होता, वो घर अपना होता है। तो यदि नए बनते जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आएंगे, वो घर अपना है, वहाँ घर स्थायी स्थायी जो, और जब तक वहां नहीं पहुंचे तब तक मुसाफरी है। ये मुसाफरी में घर बढ़िया से बढ़िया हो, धर्मशाला बढ़िया से बढ़िया हो, होटल बढ़िया से बढ़िया हो, हरदम तो नहीं जा सकते। तो यहाँ हम हरदम रहने वाले नहीं है, हरदम तो वहां रहेंगे जहां के साथ लोग फिर जाएंगे। अपने पिता के घर पर पहुंचने पर फिर बार बार नहीं आना पड़ता, वो घर हमारा है। तो उस घर में जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए, यहाँ बैठे हो, यहाँ तो तैयारी नहीं करोगे तो फिर बंधन होगा, जन्म गए फिर मरो, मर गए फिर जन्म, जन्म गए फिर मरो, मर गए फिर जन्म, जन्म गए फिर मरो, इसे वो अंत आता है, वो चक्र का अंत नहीं आता। कहानी का बैल होता है, गोल चक्र में फिरता है, उम्र भर चलता है, कहीं नहीं जाता, उम्र भर चलता, उम्र भर बूढ़ा हो जा मर जाता हूँ चलता ही रहता है, पर वहां का वहां ही रहते कदम में नहीं जा कहीं, वहां का वही रहता है। ऐसे ये मुसाफरी है तो यहाँ की यहाँ रहेगी। जैसे जल उठता है समुद्र से, वो जल उठता है तो उठ करके बदल बन करके बरसता है, बरस नदी नार बढ़ते बढ़ते बाहर समुद्र में मिलता है। समुद्र में आने पर अपनी मुसाफरी मिटती है, मुसाफरी मिटती नहीं है, फिरते रहते हो, फिरते रहते रहते अपने जगह पर है, जहां से पैदा हुआ वहां पहुंचेगा तब ठीक है, घर पहुंच गया। ऐसे हम जिसके पुत्र है वहां घर पहुंचने पर ही हम वहां रहेंगे, यहाँ रहना नहीं है। यहाँ डेरा लगा दिया ना, मत भूले मन मोह में भानु भजे पीव, क्यों बैठो सगड़ा में कह तू ऊँडी देकर नहीं हूँ ऊँडी देकर नहीं हूँ यहाँ फुटड़ा गेंदा कर आगो ने सोरा तो कौन रेवन दे रहा यहाँ कौन रेवन दे रहा कर आगो ने छोड़ा तो कौन रेवन दे रहा लख चौरासी जुड़ में रुड़तो फिर सी जीव मत भूले मन वो मैं भानु भजे पीव या मत भूलो मिया घरे लखपति और करोड़पति और राजा महाराजा और साधारण हो किसी का ही घर या नहीं है यहाँ सब मरने वाले थे यह घर अपना नहीं है अपना घर तो हुआ है जहाँ सारे पर फिर लौट घर नहीं आते घर घर अपने घर पहुंचने पर मुसाफरी मिटती है अपना घर बने वहां साधारण सब पर रहे हो साधारण घर है तो ही अपना घर है वो वहां घर फिर आना नहीं पड़ता ऐसे ही अपना घर नहीं है बढ़िया से बढ़िया घर हो गई छोड़ना पड़ेगा छोड़ना ही पड़ेगा है किसी ताकत ही नहीं है जाए किसी ताकत नहीं है कोई नहीं है सोया जरूरी नहीं है कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार तैयार करा कोई कायम कोई मुकान है यहाँ श्री काल से ही रिवाज रही श्री काल से ही रिवाज यहाँ रीति यही है कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन है तैयार करा नहीं कायम कोई मुकाम है यहाँ श्री काल से यही रिवाज यहाँ देश की यही रिवाज है देश की तो यहाँ रहने का घर नहीं है यहाँ पर इस वास्ते भजन करो भगवान को याद करो वहां पहुंचे बिना सब स्थिर नहीं पशु बनेगा कभी पक्षी बनेगा कभी वृक्ष बनेगा कभी जलतर बनेगा जलतर बनेगा कभी नवसर बनेगा कभी कुछ बनेगा भगवान के यहाँ पहुंचने के बाद बनने चलते हैं क्योंकि भगवान परम पिता है अपने खास गर्म पहुंचने बाद में पेड़ा नहीं पड़ता उसे पहले पेड़ा ही पड़ता है तो उस घर के लिए जाने की तैयारी इस शरीर में है और शरीर में तैयारी नहीं है और जगह तैयारी नहीं है और जगह तो फिर हो फिरती है फिर रहे हो सब मुसाफरी फिर रहे हो फिरते हो इसमें एक जगह है अपने घर पहुंच सकते तो न निवर्तन थे यम प्राप्त न निवर्तन थे तो धाम परम वो परम धाम है वो अपना घर है असली असली इस बार से भगवान को याद करो उसको याद करो यहाँ बैठे मतलब यहाँ यहाँ रहना नहीं है रह सकते नहीं यहाँ रिवाज नहीं रहने का कैसे रहोगे बाप बाप दादा परदादा कोई ठहरा नहीं तो फिर आप नहीं ठहर जाओगे यहाँ की जीत जीत बंद नहीं कर रही यहाँ की जीत ऐसी है कि तो चलेंगे चलते रहेंगे यहाँ हदम रहना नहीं भाई हदम रहने की जगह नहीं है ये सब मुसाफर जाना है सभी जैसे सत्संग यहाँ आए हैं तो यहाँ रहना थोड़ी है सत्संग किया संतोष अब आर इकट्ठे हुए थोड़ी देर बाद संतोष इसी तरह से है सब ऐसे से सब इस तरह से तो ये माना चाहिए कि स्थायी घर नहीं है स्थायी घर हमारा भगवान है परमात्मा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सूर्यशी उसके अंश हम है भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं इस वास्ते वहां के हैं वहां ही रहना है वहां ही जाना है वहीं टिक सकते हैं यहाँ रह नहीं सकते अपने घर में ही कैसे रहेंगे अपने घर पे ना आदमी रह नहीं सकता वहां इस वास्ते भगवान को याद करो हरदम और यहाँ अच्छा काम करो अगर बुरा करो तो नरक में जाना पड़ेगा 84 लाख सूढ़ी में जाना पड़ेगा वहां दुख होना पड़ेगा इस वास्ते यहाँ अच्छा काम करो उपकार करो सेवा करो लोभ है क्रोध है इन्हें छोड़ फूलो इनके वशीभूत होकर के और करोगे ज्यादा तो तो फंस जाओगे। उस फंसने से निकलने के लिए ये सत्संग है, ये सत्संग यही बात सिखाता है। और कहीं सीखने की जगह नहीं है, और पाठशाला नहीं है। पाठशाला का पढ़ाई की जगह यही है सत्संग। इसमें बात याद दिलाते भाई वहां गए हो यहाँ गए नहीं हो तो कौन याद दिलाता है, क्यों याद दिलावे, याद ही खुद हुई नहीं है, कहते भी नहीं है ये जगह ऐसी है। तो अपने अच्छी जगह पहुंच गए हैं, अब इसी बात मान ले तो बड़ा बड़ा होना था। इस वक्त हम यहाँ के नहीं है, हम परमात्मा के यहाँ गए हैं, सही शब्द परमात्मा के हैं, यहाँ की चीज माने नहीं है। ये शरीर भी छूट जाएगा और क्या साथ में रहोगे बताओ, धन संपत्ति वैभव यहाँ की कोई चीज साथ चलने की नहीं है। शरीर भी यही पड़ेगा, यही बना है, यही पड़ा रहेगा, ये बाप माँ के पेट में बना है और पड़ा रहेगा, यही जाना पड़ेगा, यहाँ रहना हो नहीं सकता, कैसे रहना होगा, पढ़ाए घर में कहां तक रहो भाई, नहीं रह सकते। इस वास्ते सदा याद रखो, भगवान को याद रखो, और भगवान करो अभी अब भगवान वहां डर लगा दो, मन से वहां रह गए, वहीं डर लगा दिया, वहीं सामान रख दिया, वहीं यहां पर रहे, मरने के बाद फिर वहां चले जाए, बस फिर वहां से फिर नाम भटकना ही पड़े। इस वास्ते हमारे घर पर में जाना है, यहां जाने की चीज नहीं है, यहां नहीं जाएंगे, सदा याद रखेंगे। भगवान का जाना है वहां कहे, वो लोगों ने ऐसा समझ कहा है कि हम यहां संसार में रहते हैं और भगवान यहां जाना पड़ेगा, नहीं भगवान के वहां तो हमारा घर है, खास पिताजी घर अपने घर जाना है, वहां वो घर अपना है, ये अपना घर नहीं है, इन्होंने अपना मान लिया, ये गलती करी है, ये गलती करी, गलती यहां घर को अपना मानना है, ये थोड़ा रहने के लिए मिला है, हरदम नहीं है, हरदम रहने नहीं, थोड़ा देगा, थोड़ा देर रह करके बसने कर दो, तैयारी कर दो, भगवान की आवाज जानेगी, वहां पहुंच जाओ बस, फिर निश्चिंत, फिर निश्चिंत, फिर निर्भय, फिर ठीक है। इस वास्ते यहां से जाना है, यहां रहना नहीं, एकदम नहीं है, यहां तो रक्षाई करो, सेवा करो, शुभ काम करो, अशुभ काम मत करो, अशुभ करो नीचे जाओगे भाई, चौरासी नरकों में फिर ऊंचा चढ़ने की मुश्किल हो जाएगी। ये मनुष्य ही भगवान ने दिया, कृपा करे, कृपा से मिला ये सब, और अब अभी कृपा को ठीक है, सवाल नहीं करी तो ये बार बार नहीं मिले, बार बार नहीं पाई, ये मन धर्म की मौज हरदम नहीं मिलती है। इस वास्ते मिल गए है तो अच्छी तरह से करो, सब सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ, अग्नि भगवान की प्राप्ति करो, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, सदा के लिए मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। संतों का शरण नहीं आए बहुत सुख पाया, भगवान के शरण हो गए, निहाल हो गए, और निहाल हो गए यहां भी लोग बड़े आदर करेंगे, अपने घर पहुंच देगा, आनंद करेंगे, नहीं तो भटके गए दुख पाएंगे, और लोग निरादर करने, लोग करेंगे निरादर, अपने पाए देखो, और घर है नहीं, अपना मजा नहीं है, हानि हानि है, लाभ नहीं है, अरे घर पर पहुंचने लाभ ही लाभ है, लोग भी ऐसा कहेंगे, और भी ऐसा समझेंगे, और आप एक अपना उद्धार नहीं करोगे, औरों का भी उद्धार करोगे, औरों का भी सुधार करोगे, मेरा भाई आदि हुआ उनके द्वारा दूसरों का भी सुधार ही हुआ, उद्धार ही हुआ है, फायदा ही हुआ है। तो अपना फायदा दूसरों को फायदा, तो यहाँ रहते हुए अच्छा काम करो, अच्छा काम ही पाठशाला है, सत्संग है, अच्छे काम ही पाठशाला है, अच्छा काम सिखाने की जगह है, ये सीखने की जगह है, परम पहुंचने की और जगह नहीं है, और ठीक स्थान नहीं है, और सब ऐसे मुसाफिर जाना हो ऐसे ही रहने की जगह नहीं है, स्थायी संबंध नहीं, वहां रह नहीं सकते, न स्वर्ग रह सकते, ना रह सकते, न चरस लोग जोड़ी में रह सकते, उस जगह रहने की जगह नहीं है, ये मुसाफरी मुसाफरी उन जन्म में थोड़ा दिन आए हैं, असली काम करने के लिए असली, यही तो अनुकर फल विषय न भाई, इसमें परिवार नियोजन ये बहुत ही महान पतन की बात, महान महान नीचे गिरने की बात, हद होंगे नीचे गिरने की हद, मन जन्म नहीं होना है, ऐसे नीचे कोई बात है नहीं, ऐसे नीचे को मिलेंगे आता, ऊपर अपने जन्म का सुधार करने के लिए कोई जगह ही नहीं, ऐसे नीचे धर्म पर नशबंदी कराओगे, नाम राम राम राम राम, ये बहुत पाप की बात है, बहुत अन्याय की बात है, बड़े भारी अन्याय की बात है, लोगों में रिवाज नहीं होगी, हमारा कहना सचते नहीं आपके, नहीं सचे मत हो, बात तो सच्ची है, नहीं सचते मत तो जो दुख पाओगे, बहुत दुख पाओगे, यहाँ जो परिवार निर्णय करता है नरक होगा, नरक बड़ा भारी नरक होगा, मनुष्य दुर्लभ है, वो मनुष्य औरों को लेने दे देना, मन जन्म नहीं देना उन्हें, बड़ा भारी अनर्थ है, बहुत बड़ा अनर्थ है, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान याद को हे नाथ हे नाथ, लोगों में प्रचार है, पता है नहीं बेचारा हुआ, जानते तो है नहीं, अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते हैं तुम पानी नहीं मिलेगा, पानी अन्न भी मिलेगा कैसे, खेती करने वाले नहीं है कैसे मिलेगा, 50-60 रुपये मिलते थे हम लोग समझ गया मथाणी में, तो भाई नर्सिंग ने गए 100 रुपया हो गया, रोजी ना, अरे आदमी मिलते नहीं तो मिलेगा कैसे आदमी, आदमियों में तो खाते खत्म कर चलो नहीं करना है, मिले कैसे, खेती करेगा कौन, ये खाएंगे क्या, अन्न बिना भूखा मरोगे, कहते तो है ज्यादा हो जाएगा जो खाएंगे क्या, बस ज्यादा नहीं आओगे तो कमाएंगे कौन, खेती कौन करेगा, तो दशा क्या होगी, बड़ी भारी आफत होगी, बड़ी भारी मामूली नहीं है, पर उन्हें जीव है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाओ, बुद्धि बुद्धि नशात पर नहीं सकती, गीता में बुद्धि जब नष्ट हो जाती है तो नाश ही होगा, और क्या है बुद्धि, बुद्धि है वही काम करने वाली है, बुद्धि भी ऊंधी बात चलेगी, बस ऊंधी ही ऊंधी होगी, सुनी होगी सुनी बात सजेगी झसेगी नहीं, घनी ऊंधी बात नहीं फंसा रहे ऊंधी बात से, रुपया कमाओ लो मैं लो पौध में ऊंधी ऊंधी बात है, ऊंधी ऊंधी बात में, भाइयों सज्जनों कृपा करो, आप आ गए अच्छी जगह तो कृपा करो, अब यहां से अधोगति न हो, नीच गति में नहीं जावा है, परमात्मा को प्राप्त करें, भगवान का भजन करें, अंचल संत बने, जो जो संत बने हैं कोई भगवान की प्राप्ति करी है, वे अच्छे बने हैं, उनके द्वारा कितना लाभ होता है, रामदास जी महाराज, हरनाम दास जी महाराज, और कई संत हो गए, कई दादू जी महाराज अच्छे संत हो गए, श्री के द्वारा कितने बदलाव हुआ है, लोगों को लाभ हुआ है, पता ही नहीं है, होश नहीं है, होश बेहोशी में। देखो पाठशाला में पढ़ाने वाले कम होते हैं, पढ़ने वाले ज्यादा होते हैं, ऐसे ही यहाँ ज्यादा आदमी सभी पतन करने वाले हैं, असली काम करने वाले बहुत कम आदमी है, जानकार बहुत कम आदमी हुए हैं, और जानकारी की बात माननी चाहिए, परंतु आदमी मानते अनजान नहीं मानते, जानकारी मान नहीं मानते, अनजान की बात मानते हैं, उनके बाद मरीजा बड़ा खाली होता है, वो भोगना पड़ेगा, वो पड़ेगा, अच्छी बात मान लो तो निहाल हो जाओगे। अभी वर्तमान में भी जो ठीक बात है वे निहाल हो गए, और खराब का मैं पड़े हैं पतन होगा, यहाँ भी बड़ी भाई बदल की बात है, निजी बात है, इस वास्ते आप लोग ख्याल करो। अच्छा महाराज जी, अब अगले महीने में फिर वो नसबंदी ऑपरेशन को कैंप लगाए जा रहे हैं, जैसे संत लोग ठेरेड़ा है ना, और साधु लोग ठेरेड़ा गट्टानी सत्संग भवन, हम बोले अगले महीने में वहाँ शिविर लगा रहे हैं कैंप, इसका नसबंदी ऑपरेशन का, अब ऐसा हो रहा है। हाँ, यहाँ पर्चे छपके हैं, अगले महीने में शिविर लगाएंगे। हमारी बात बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना, हृदय मानो तो करो, तो खीर बात देखो तमाशा है, ऊंधी ऊंधी बात है, ऊंधी बात नहीं करना। आप बताओ कोई, मैं बताओ ये शुभ क्या होगा, ये काम मंज है ही नहीं, शास्त्र में कठे आया मुझे बताओ, ये काम मंज है ही नहीं, मंज लायक क्यों नहीं, कहीं भी पुस्तक नहीं हो, कोई भी शास्त्र दिखाओ, बड़ा भारी पत्र है, बड़ा भारी, ये काम कभी मत करना। बड़ा भारी पतन होगा, बड़ा भारी पतन, इसमें संदेह नहीं है। आँखा को कैंप लागी हुए क्या? आँखा ना प्रश्न हो गई, शांत से निरोधा मतलब बना, आँखा को बलि लगा, नियोग वाचे करो, रोग मिटाने करो, अब ठीक है, मेरा सब पतन नहीं करना, महान पतन होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये तो पतन की है, पतन की शास्त्र में कथे दाम है दिया, कई चीज भी कोई धर्माचार्य ठीक नहीं कहते, धर्म के चीज आचार्य जो सब कहते बड़ी जोर से, इस वास्ते भाई आप लोगों से हम तो हाथ जोड़ कहते हैं कि पतन मत करो, आप लोगों से पतन मत करो, अब ज्यादा ऑपरेशन करने मिलेगा, आदमी ज्यादा आदमी ऑपरेशन करने में मिलेगा, हम क्या गाड़ी मत करो भाई, कृपा रखो, महान पतन की बात है, महान पतन की, महान पतन की, आप श्रद्धा चाहिए स्नेम रखो, आपकी संतान नहीं चाहिए, ज्यादा हो गया संतान तो संयम रखे, भाई कृत्रिम कार्य कर गए हाल तो चलाना, बीज नहीं डालना, ये क्या कोई बुद्धिमानी की बात है, खेती करने हर बीज नहीं डालना, ऐसी ऊंधी बात नहीं करनी, ऊंधा काम करोगे तो ऊंधा ही बात मिली, ऊंधा ही फल मिलेगा, अरे महान दंड भोगना पड़ेगा, अरे खुद भोगना पड़ेगा, ये दूसरे नहीं है, खुद भोगना पड़ेगा। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कृपा करो कृपानाथ कृपा करो कृपा राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 24 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।